Zua e salinga bandeko e zua e salinga pona keti na linga Ona kanga kae na punguteo O sema loba ya pamba na mondo koe Nalinga kateo mama na mona yo na banda elongi ya kokatwa o mama Tepeni sakanga oketi na maso salakai Yambona linga kate na tika yo distance Keti yo uho Daina kufae zua e salinga bandeko e zua e salinga pona keti na linga Ona kanga kae na mpungu teo Maloba ya pamba na mono koe Nalika kateo mama Na mona yo na banda ino kina koka kwa o mama Osepeni sakanga oketi na maso salakai Jango nalika kate ya tika yo distance Keti yo moho Kaina kupae attention. Hello langue, teba teba na attention. Hello langue, teba teba na attention. Hello langue. Bye-bye.